kotongo konga malole pona zangi ala bakosili kaka pona ngana baninga o galo bakanga na komisula yango basheri bakokanga kabaer pona lekana nga petana bakotonga malole pona zanga begi ala bakosili kaka pona ngana baninga o balo bakanga na komisula yango basheri bakokanga kabae o nalekana nga pekana sia yango basheri bakokanga kabae pona lekana nga pekana bayaya mpe baleki mokili ebombi basiprise mpoka mwani teo nakoki te koangana mokili ebombi basiprise mpoka mwani teo